i przystawką do krojenia w kostkę już za 2998 zł, czyli taniej o 500 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 kwietnia, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Zbiera się komitet wykonawczy PiS. Więcej na ten temat w relacji naszej reporterki już za chwilę. Mowy końcowe, a niedługo wyrok w serwisie Trójki o procesie rosyjskiego pilota oskarżonego o naruszenie zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Polską. Miastko potrzebuje nowej karetki pogotowia. Wicewojewoda twierdzi, że pieniądze są. Zbiera się Komitet Wykonawczy Prawa i Sprawiedliwości. Czego będzie dotyczyła narada, to pytanie do Agnieszki Drążkiewicz. Narada lidera partii rządzącej z szefami regionalnych struktur PiS ma być poświęcona m.in. omówieniu decyzji, jaką wczoraj podjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, a organ ten zdecydował, co ogłosił w trakcie konferencji prezes Kaczyński, że zostanie przygotowana ustawa, na podstawie której pensje posłów i senatorów będą obniżone. Mniej mają zarabiać również wójtowie i burmistrzowie, a także prezydenci miast, marszałkowie i starostowie oraz ich zastępcy. Czwartkowy Komitet Polityczny PiS decydował także, że ministrowie i wiceministrowie, którzy dostali w ubiegłym roku nagrody, mają je zwrócić i przekazać Caritas. A w trakcie dzisiejszej narady z szefami regionów prezes Jarosław Kaczyński omówi również kwestie zbliżających się wyborów samorządowych. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. Waldemar Major Fydrych dostanie od miasta Wrocław odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie wizerunku krasnala. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji i uznał, że 666 666 złotych i 66 groszy to właściwa kwota. Na ogłoszeniu wyroku był reporter Radia Wrocław Piotr Kaszuwar. Pierwsze krasnale w pomarańczowych czapkach pojawiły się we Wrocławiu w czasach stanu wojennego. Malował je Waldemar Fydrych. Wiele lat później, bez pytania go o zgodę, symbolu pomarańczowej rewolucji użyto jako elementu promocyjnego miasta. Autor krasnali podał magistrat do sądu i dziś już prawomocnie sąd apelacyjny we Wrocławiu uznał odszkodowanie za zasadne. Jak mówił sędzia Wojciech Wójcik, to co w głowie jest najważniejsze, a korzyści, jakie czerpie z pomysłu Fydrycha Wrocław, są niepoliczalne. Stroną przysługuje złożenie wniosku o kasację do Sądu Najwyższego. Wygłoszono mowy końcowe w procesie rosyjskiego pilota oskarżonego o naruszenie zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Polską. Prokuratura chce, żeby w więzieniu spędził pół roku, zapłacił 9 tysięcy złotych grzywny. Obrona prosiła o uniewinnienie. Do incydentu doszło podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Anna Orzeł. Rosjanin był uczestnikiem odbywających się w Radomiu Mistrzostw Świata w akrobacji samolotowej. Do Polski przyleciał z Czech. Tłumaczył, że nie wiedział o wizycie papieża Franciszka i zamkniętej przestrzeni powietrznej. Zdaniem prokurator Edyty Kupskiej to żadne usprawiedliwienie, a przestępstwo jest umyślne. Oskarżony mówi: Unia, nie ma granic, leciałem zawsze, nie było problemu. No klasyczne tłumaczenie się kierowcy, któremu zmieni się nagle znak drogowy i przecież wczoraj go nie było. Dokładnie to samo. Obrońca pilota wnosił o umorzenie sprawy ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Marek Stolarek przekonywał, że powodem nieporozumienia była bariera językowa. Nie mógł wiedzieć, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, że są przepisy, które okresowo obowiązują. Nie mógł tego przeczytać, bo po prostu nie mówi, nie czyta w języku polskim. Zakres znajomości języka angielskiego nie jest przydatny. Wyrok ogłoszony zostanie 20 kwietnia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To pomoc na wagę złota, bo bez nowych karetek pogotowia miastko sobie nie poradzi. Dwie działające są w złym stanie technicznym, mają duże przebiegi, psują się w nich silniki i wyposażenie. W jednej z karetek wybuchł ostatnio pożar. Mamy świetnych ratowników i lekarzy, ale nasze wozy bojowe pozostawiają wiele do życzenia, mówi prezes bytowskiego szpitala Beata Ładyszakowska. My zabezpieczamy, natomiast jest duża awaryjność. Duża awaryjność i ja nigdy nie wiem, kiedy coś się stanie. A to szyba pękła, a to silnik, a to coś tam. Niech to się stanie w lesie, tak jak z pacjentem jadą. O pomoc przy zakupie karetek szpital dwukrotnie prosił Urząd Wojewódzki, ale bezskutecznie. Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk odpowiada, że placówka ma 1 000 000 złotych oszczędności i stać ją na zakup nowego wozu. Zwracam się do pani prezes, ażeby te pieniądze, które zaoszczędziła, które szpital bytowski w tej chwili posiada, przeznaczyła na przykład na zakup nowej karetki dla miastka. Nie mamy informacji, na co przeznaczyła te środki i myślę, że najbardziej rozsądnie i sensownie byłoby, gdyby te środki przeznaczyła na zakup nowej karetki dla miastka. W powiecie bytowskim stacjonuje 5 karetek pogotowia, 2 w Bytowie, 1 w Lipnicy i 2 najstarsze w miastku. Utrzymanie tych dwóch ostatnich kosztuje rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Pora na sport. Tomasz Garazdowski. Zupełnie jak nie on. Michał Kwiatkowski dopiero na 85. miejscu dojechał na metę dzisiejszego etapu kolarskiego w wyścigu dookoła kraju Basków. Hiszpan Omar Fraile z ekipy Astana wygrał w Eibar po finiszu z niewielkiej grupy. Drugi na mecie Słoweniec Primoż Roglic jest już bardzo bliski zwycięstwa w całej imprezie. Kwiatkowski stracił dziś 20 minut. A w niedzielę coś, na co kibice kolarstwa bardzo czekają, kolarze chyba mniej, czyli piekło Paryż-Roubaix. Słynna śliska kostka, ale emocje gwarantowane. Marek Badowski i Patryk Zatówka wygrali zawody ITTF Challenge w tenisie stołowym w Słowenii. Polacy w finale pokonali parę z Brazylii 3-0. Z tego występu bardzo zadowolony jest trener reprezentacji Tomasz Krzeszewski. Kolejny występ, dobry występ tego debla po finale Mistrzostw Europy U21. Potwierdzili to, że fajnie się rozumieją i tutaj, już tak powiem, zagrali kolejny bardzo dobry turniej i nawet byli skuteczniejsi w finale, aniżeli to było podczas Mistrzostw Europy. Piłkarze kończą w sobotę ligowe zmagania w fazie zasadniczej, żużlowcy dopiero zaczynają. Kibice żużla nie mogą się doczekać. Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu w meczu otwierającym sezon Ekstraligi zmierzą się dwie najlepsze drużyny poprzednich rozgrywek. Betard Sparta będzie walczyć z Unią Leszno. Czołowy żużlowiec Betardu Maciej Janowski przed ligową inauguracją jest spokojny. Ten tydzień bardzo intensywny, praktycznie codziennie treningi, starty spod taśmy, więc robiliśmy wszystko, żeby przygotować się jak najlepiej do tego pierwszego meczu. Ale też jakoś się tam bardzo nie stresujemy. Spokojnie zacznijmy ten sezon bez kontuzji, oczywiście pełna mobilizacja, żeby odegrać się troszeczkę za ten zeszłoroczny finał. Wymarzony mecz na początek. Mistrz kontra wicemistrz. A o sporcie znowu po 21. Noc prawie w całym kraju bezchmurna, z wyjątkiem wybrzeża, chłodno. Na północnym wschodzie minus 3 stopnie. 1 w centrum, do 2 w pozostałych częściach Polski. Przed nami ładny i słoneczny weekend. W sobotę od 16 stopni na północnym wschodzie do 18 na południowym zachodzie. W niedzielę na południowym wschodzie w okolicach 18 stopni, a na południu nawet 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłem córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Teraz w Saturnie wielkie wyposażanie. Fantastyczne oferty na AGD, RTV i komputery i aż do 50 rat. Tylko do 11 kwietnia. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. W Biedronce piątek i sobota bez VAT. Wybrane grupy produktów kupisz teraz taniej o wartość podatku VAT. Płatki śniadaniowe, nabiał i tłuszcze, produkty w słoikach, karma dla zwierząt i kosmetyki. W najbliższe piątek i sobotę setki produktów bez VAT czekają na Ciebie w Biedronce. Oferta obowiązuje 6 i 7 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Promocje i przeceny nie łączą się. Stosuje się najkorzystniejszą dla klienta. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie blisko Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 19. Dzień dobry. No tak. 9 minut po 19, a za oknem widno. Dzisiaj zamiast pana Marka listę poprowadzi Barry White, ale zrealizuje Agnieszka, a Helena przy telefonie. Zapraszamy. Nie lubię palić dowcipów, ale właśnie przed chwilą spaliłem jeden, ale Kubulek i tak się obśmiał strasznie,

No świetnie, Kim Wilde sobie radzi. Candy Crush na miejscu 49. Pan Michał, pierwsza lista z Nowego Domu. Pani Iza i pan Paweł jutro wyruszają w trzecim pieszym maratonie przedwiośnie. 76 kilometrów pieszo po górach świętokrzyskich. I jeszcze pani Milena z Hali Szrenickiej. Wszędzie nas słuchają państwo. Cieszy nas to ogromnie. Janek? No, pan Janek, to sobie nieźle to wymyślił. Piosenka ma minutę i 37 sekund, więc zawsze będzie w całości, czy w poczekalni, czy w pierwszej 30. Nadmorskie miasteczko, druga nowość dzisiaj w poczekalni na 48. Manic Street Preachers, minus 3. To jest tytuł właśnie piosenki International Blue, Manic Street Preachers, minus 3 dzisiaj na 47, ale za tydzień może być zupełnie inaczej. Pani Agnieszka napisała, słucham listy od ponad 35 lat i dzisiaj po raz pierwszy zagłosowałam, lepiej późno niż później. Za to Bobby 10 donosi, że stara lista numer 50 była w pigułce, a na antenie było podsumowanie 50 list na pierwszym Moonlight in Summer za Robert Plant. Dobrze, że są fani, bo ja takich rzeczy nie pamiętam. Za to cieszę się, że nowa piosenka Chrisa Ria, Road Songs for Lovers, to jest trzecia nowość, dziś na miejscu 46. Samba feet on the dashboard. Full of us.

18 maja nowa płyta Basi zatytułowana Butterflies i obiecała, że pojawi się w Polsce, no to na pewno także w naszym studiu. Mateo na 41. Spanish Sea gdzieś poza 50, a Alone ciągle świetnie sobie radzi. Dzisiaj oczko do góry na 40. Oto, to. Alone. Zespół Toto w tym tygodniu na miejscu 40. To jest 1888 wydanie listy. Pan Grzegorz z Krakowa pyta, czy ktoś pamięta taką listę, że nie było żadnej nowości. Bobby 10 na pewno pamięta. I pan Grzegorz przy okazji pozdrawia Olę z Krakowa. Muszę, to znaczy Muse, Thought Contagion. Dzisiaj oczko w dół na 39. Fragments of scattered debris. A clean slate and buried war crimes. Thought Contagion w tym tygodniu oczka w dół na miejsce 39. W 1888 20 milionów do godziny 20. Romantycy lekkich obyczajów i grabarz na 38. Tego, ale nie przeproszę. zmierzchu. Przyciągnęły cię kolory, kłamstwo wisi w powietrzu. Mógłbym nigdy nie opuszczać granic twego łóżka. Neoromantyczne słowa wypełniają mi usta. Nie ma w nas niczego złego ani dobrego. Nie skończymy się, dopóki chcemy tego samego. Romantycy lekkich obyczajów, Grabarz gościnnie, neoromantyzm. To jest największy skok poczekalni, 9 do góry w obrębie poczekalni, choć będzie jeszcze jedna nowość przecież. Kto jest winien? Minus 3, Illusion na 37. Kto jest winien, to Illusion w tym tygodniu minus 3 na miejsce 37. Paweł donosi, że w Moskwie plus 7, to u nas dwa razy tyle dzisiaj było mniej więcej, i chciał zapytać, czy ja także głosuję na listę, oczywiście na 10 ulubionych piosenek, tak jak każdy raz w tygodniu. Nie kocham, Katarzyna Groniec, oczko do góry na 36. Wiążę swoje serce daleko od ciebie. Powtarzają świata.